2000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie północ. Jest poniedziałek, 13 grudnia. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. 40 lat temu zaczął się w Polsce stan wojenny. Nie ma takiej rodziny w Polsce, która by nie cierpiała na skutek represji stanu wojennego. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, sprawa Ukrainy i Nord Stream 2. O tym rozmawiali w Warszawie szefowie rządów Polski i Niemiec. 230 osób na wykładzie w Nowym Sączu. Policja ustala, czy nie naruszono przepisów sanitarnych. 40 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, wprowadzono stan wojenny. Władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przywództwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu Solidarności. Wspomnienie stanu wojennego to przywołanie walki, która się nie skończyła, mówił marszałek senior Antoni Macierewicz. Wziął udział w nocy generała, spotkaniu byłych opozycjonistów antykomunistycznych. Nie ma takiej rodziny w Polsce, która by nie cierpiała na skutek represji stanu wojennego. Ale pamiętać musimy o tych, którzy zostali zamordowani. Znamy ich z nazwiska co najmniej 100. Ilu ich było naprawdę? Czekamy na tych historyków, którzy się tym zajmą. Już nie powiem, że czekamy na tych prokuratorów, którzy ukarzą morderców. Ale czekamy przede wszystkim na informacje. Ilu było uwięzionych i internowanych? Najmłodszą ofiarą stanu wojennego był Emil Barchański. 16-letni licealista zapłacił życiem za swoją działalność antykomunistyczną, wspomina jego przyjaciel Bart Leszek Czajkowski. Organizował skok na pomnik Dzierżyńskiego, na oblanie go farbą. Później został pochwycony podczas drukowania książki w podziemiu. Przesiedział 2 tygodnie, przebywał na izbie dziecka na Okęciu. Tam go mocno potłukli, przymusili do składania nieprawdziwych zeznań obciążających innych. Katowali go w sposób taki barbarzyński, bo Emil opowiadał, z metodami iście stalinowskimi, nawet z biciem w pięty, straszeniem różnymi rzeczami, łącznie ze śmiercią. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano ponad 10 tysięcy osób. Kilkadziesiąt straciło życie, w tym 9 górników z kopalni Wujek. O sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, wzroście napięcia wokół Ukrainy, a także o Nord Stream 2 i przyszłości Unii Europejskiej rozmawiali szefowie rządów Polski i Niemiec. Nowy kanclerz Olaf Scholz złożył wizytę w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki mówił m.in., że każdej nocy odnotowywanych jest kilkadziesiąt prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Granica musi być szczelna po to, żeby Unia Europejska mogła się bronić i mogła sama decydować o swoim przyszłym losie. Jednocześnie też omówiliśmy przyszłe możliwe scenariusze, kwestie potencjalnych sankcji, które będą dyskutowane na najbliższej Radzie Europejskiej, realnych sankcji gospodarczych. Politycy omówili także sytuację na Ukrainie. Kanclerz Scholz mówił, że Europa musi wspólnie dać do zrozumienia, że nie akceptuje naruszania integralności terytorialnej Ukrainy. Nienaruszalność granic w Europie to jest coś, co podkreślamy wspólnie jako Unia Europejska, jako Niemcy, jako Polacy. Podważenie integralności terytorialnej to jest coś, czego nie będziemy akceptować. Późnym wieczorem w wywiadzie dla telewizji CDF szefowa niemieckiej dyplomacji powiedziała, że Niemcy i Stany Zjednoczone nie zgodzą się na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2, jeśli dojdzie do nowego ataku na Ukrainę. Policja ustala, czy w Nowym Sączu nie naruszono przepisów sanitarnych obowiązujących w związku z pandemią. W Miejskim Ośrodku Kultury podczas sobotniego wykładu zebrało się 230 osób. Uczestnicy nie mieli założonych maseczek, słuchali przemówienia autora książki Ukryte terapie, czego ci lekarz nie powie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tylko część osób potwierdziła przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. W tej sprawie właśnie badamy tu rolę organizatora, bo na organizatorze jednak spoczywają pewne obowiązki, że zwołując tak wielką grupę osób na salę, powinien jednak zadbać o to, by te warunki sanitarne były spełnione. Materiał dowodowy zostanie przekazany do prokuratury. Sprawą zajmuje się także sanepid. Minionej doby zanotowano niemal 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 65 osób. Z powodu COVID w szpitalach leży ponad 23,5 tysiąca osób, to ponad 100 mniej niż dzień wcześniej, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

dojechałem tu na Myśliwiecką do studia, pewien lis przeszedł mi drogę. Ciekawe, dokąd szedł. A my porozmawiajmy tej nocy o zdarzeniach, które zostawiły głęboki ślad w naszej psychice. Porozmawiajmy o stracie kogoś bliskiego, o żałobie, o utracie uczucia, czyjegoś uczucia, może przyjaźni, o utracie zdrowia, może sprawności, a także o niemocy wyjścia z tych sytuacji, które być może trwają od lat. Wreszcie o braku sił do poprawy swojego losu. Jak to jest? Podzielmy się swoimi doświadczeniami. Tym samym, tak myślę, pomóżmy sobie i sobie nawzajem. Powtórzę jeszcze raz nasz telefon. To 22 i 7 trójek. Thank you. całej śmierci jasność miał, godność miał. Muzyka jest pokarmem duszy, mądre słowa sycą mózg. Spójrz mu, bo ta w krąg się puszy. Bardzo zasmuciła mnie dzisiaj wiadomość, że kibice Legii mieli pobić piłkarzy po tym, jak drużyna przegrała kolejny, już 12 mecz i jest na końcu tabeli. Zmartwiło mnie to z oczywistych powodów. Jeśli tak się stało, to w jakiś sposób podważa w ogóle sens sportu i tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. I mówię o tym nie tylko dlatego, że jesteśmy tuż obok, ale na Myśliwieckiej, ale dlatego, że są to rzeczy rzeczywiście smutne i trudne do zaakceptowania. A dzisiejsza noc trochę tak nastraja nas smętnie, nie tylko ze względu na pogodę, ale także ze względu na rocznicę, 40. dokładnie rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. To wszystko działo się właśnie chwilę po północy. Rozegrały się dramaty. Wojsko, policja wtargnęły do mieszkań ponad 10 tysięcy osób, które zostały internowane. Może nie do wszystkich naraz w jednym momencie, ale generalnie w okresie stanu wojennego. Także była to, myślę, można powiedzieć, taka zbiorowa strata. Bo stan wojenny przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale można tak na to spojrzeć, to była ogromna strata, którą ponieśliśmy my wszyscy. I pod bardzo wieloma względami, i jeśli o tym dzisiaj pamiętamy, to jest to dobra okazja, aby porozmawiać o stracie w ogóle. Czy to o takiej stracie, która dotyczy większej grupy osób, wręcz całego narodu, czy tak jak w naszym przypadku, w tych rozmowach o ludzkich sprawach, o stracie osobistej. Każdy z nas doświadczył takiej straty, czy to śmierci bliskiej osoby, czy odejścia, rozstania. Czasem jest to utrata domu, czasem pracy. Wszystko to ma wpływ na nasze życie. Odciska się jakimś piętnem. O tych doświadczeniach porozmawiajmy. Każde doświadczenie może być budujące dla innych. You got a fast car, I want a ticket to anywhere.

emocjonalnie bardzo to przeżywałam, ponieważ o drugiej w nocy, to pamiętam, jak dziś przyleciał mój ukochany brat Saskiej Kępy, zwycięzców, tak wyleciał oknem, jak był, czyli w dżinsach, a pracował w Telewizji Polskiej, więc wiadomo, oni byli od razu wyłapywani, bo też wiadomo było, że robił zdjęcia, gdzieś tam go dorwali. No i cóż, i wpadł w tych dżinsach, w tej koszulce, a przecież wtedy był bardzo duży mróz i duży śnieg. I tak. Mówi, słuchajcie, moja mama wtedy była chora na raka i to wszystko tak się posypało. I on mówi, to ja tylko zapakuję plecak i będę tylko z siostrą w kontakcie. I dosłownie, to było dosłownie, on nie wychodził już klatką na z Dragonów, tam przyjechał do nas to osiedle, jak to mówili, Czerwonych, no bo tak było nazwane to osiedle, projektowane przez Kibińską, przez foleżerów. I faktycznie z tego drugiego i pół piętra wyskoczył, bo dosłownie po galeryjce już słyszeliśmy smutnych panów, jak walą, i całe mieszkanie nasze czteropokojowe było przerzucone od stóp do głów. Wywalane było wszystko. Ja po prostu, jako młoda osoba, 23-letnia, ja byłam przerażona, czy może nie tyle przerażona, co myślałam, że to jest jakiś film, że się coś dzieje nie na żywo, że to niemożliwe, telefony nie działają. Nagle niczego nie było. To akurat nie było ważne. No, myślałam o tym moim bracie cały czas. Moja mama była przerażona. Cały czas wypytywali się, on nie był tu zameldowany, tylko u siebie na Saskiej Kępie, i mówi, że przychodził, a gdzie ma zdjęcia, gdzie ma pochowane, a to, a tamto. No przeszukali, wiadomo, że były schowane w odpowiednim miejscu. No, także smutni panowie nie znaleźli. No i tak się brat ukrywał, powiem panu, od tego czasu, no i przez przypadek wrócił w maju. Po coś tam na Saską Kępę, chociaż jego mieszkanie było obserwowane. No i tam niestety go zgarnęli. Zgarnęli. I co się potem z nim działo? No był w Białołęce. Mhm. Z bratem kontakt, więc ukrywał się różnie, w różnych miejscach. Było to bardzo przykre. Bo to jak taki szczur, no w ciemnych mieszkaniach, tam gdzie ktoś go ulkował na tydzień, na dwa, a faktycznie pisał dużo zdjęć było takich, on jeszcze działał w Solidarności, zresztą zakładał Solidarność na Woronicza. Także on, brat mój, wszyscy podecieli od razu automatycznie z firmy, byli mieli czarny, jak to się mówi, bilet. Ale o to chodzi. Tak jak brat o tej... Nie ma tej, że jest niewierzącym, tylko fizjologicznie to tak można powiedzieć sobie to rozkładał. Ale w celi był z księdzem i co mnie zadziwiło, że dopiero wizytę mieliśmy po miesiącu i to pamiętam, było też takie upokorzenie dla rodzin, które chciały się spotkać z internowanymi, że kazali nam czekać 10 godzin. A to było przecież, też nie było... Nie było gorąco, ale nie było ani, ale też nie było takiego komfortu, prawda? No bo też trzeba było tam dojechać. O tak. Także ta wizyta, jak zobaczyłam mojego brata wtedy, bo go nie widzieliśmy, ja go nie widziałam półtora miesiąca, w ogóle nie było w ogóle, by go znaleźć, to na tych, jeździł się Pałacu Mostowskich, no to też tam odpowiedź usłyszałam. Też być tak samo wywieziona suką. Takie były teksty. Więc ja się nie odzywałam. Po prostu nie widziałam, że się nie mogę odezwać ani jakoś w taki sposób, bo takie były czasy. A jak, ale... pani, jak pani patrzy na to z perspektywy, to jak pani to ocenia, tą sytuację? Znaczy, gdzie, w takim obszarze ta strata pani zdaniem była największa? No w ogóle dla naszego całego narodu to było, ja patrzę to tak z perspektywy i z rodziny, tak. Ale patrzę to z perspektywy dla nas wszystkich, bo wiem, coś takiego było u mnie, że jak wiedziałam, że mój brat jest internowany, wojsko wystawili przeciwko ludziom, nam, ale ja tym żołnierzom nosiłam, proszę pana, kawę w termosie na róg szwoleżerów, a Czerniakowskiej. Tak. Ja wiedziałam, że żołnierze do nas nie będą strzelać. Ale oni się po prostu zakrywali, bo to zomowcy przez bili naszych internowanych i tak samo zomowcy za jakieś inne cholery mojego brata zginęli. No było to, jako to się u nas tak odbiło w rodzinie, że no bardzo takim echem, bo moja mama miała załatwiony wypłan akurat operację z Wiedni, bo tutaj nie mogli mamy operować w Polsce. No mogła to akurat, bo mamy brat pracował w locie, więc jakoś tak to ta mamie załatwił. No i ten stan wojenny, Bach, chciał to brat załatwić mamy, czyli mój wuj. Tak. Nie puszczą, bo wiadomo, oni mieli władzę. Mhm. No i tym samym moją mamę, można powiedzieć, komuna zabiła. Miała 51 lat, jak poszła do piachu. Poleciało to w ciągu roku. Mało tego jeszcze nerwy, że ciągle coś się z tym Danielem dzieje. To taki był, taki wiadomo, że on, wszędzie go było pełno. Ale ja mu to, co mogłam pomagać i to było... Ja się tym szczyciłam, że mogę lecieć z plecakiem pełnych ulotek. Tak. Teraz to mogę to powiedzieć, bo też biegałam w takich cichobiegach. Zakładałam czapkę, że tak jak chłopak i zawsze mówił, że mam zmieniać ślady i podwórkami przychodzić. A mogłam to, wie pan, robić, ponieważ jako adept medyczny miałam przepustkę. Tak. Do ludzi, do zaszczyków i tak dalej. I mogłam się jakoś tam, jak ja się przed godziną policyjną nie zdążyłam, to zawsze mogłam się jakoś tam wykręcić. Ale udawało mi się, jakoś się udawało i miałam taką wewnętrzną sytuację, że coś tam, jakaś tam kropelka, coś tam ludzie przeczytają, bo kolega na Żoliborzu robił te ulotki, ja to zabierałam. Jeden brat bał się faktycznie, powiedział, że nie będzie, chociaż był solidaryzował się, ale bał się strasznie tych smutnych panów. Natomiast ja za tego brata to bym w ogóle skoczyła. A proszę powiedzieć, a jakie były późniejsze losy pani brata, tego, który uciekł wtedy w tę noc 13 grudnia? To było bardzo przykre, bo tam był nas z pół roku, był tam w tej Białęce. Ale dobrze, że miał w celi bardzo fajnego księdza, który ich trzymał, bo ich w malutkiej celi było chyba 11 osób czy 12, bardzo mało. Więc wiadomo, że raz, tylko raz byłam, ale za drugim razem to tylko mogłam przekazać. Poprosił mnie, pamiętam, bo to wtedy w kościele, pamięta pan redaktor, że w kościołach były te różne dary i tak dalej, tak. Zainternowane, więc od razu tam taki ten szuprady chyba to była taka witamina, taka to miała dobry skład, witaminę C prosił, a oczywiście Biblię i tak dalej. Jakoś to przetrwał, ale to nie był słaby psychicznie, nie. Tylko, że jak go zobaczyłam drugim razem, to tylko tyle, że żeby mu to przekazać, no to po prostu to był jeden wielki siniak. Oni byli bici po prostu. Mm. On nie miał... starał się mieć koszulę z długim rękawem, obciągać, a moja mama po prostu płakała. Mm-hmm. Bo widziała po prostu, jak on wygląda. Także te przesłuchania nie były, bo oni za wszelką cenę chcieli się dowiedzieć, gdzie on ma wiązką, schował klisze, gdzie on zdjęcia. A ktoś, jakiś milicjant zrobił właśnie zdjęcie, właśnie, że to on robi te zdjęcia takie piękne. To są w ogóle zdjęcia niesamowite. Później gdzieś były na wystawie Daniela zdjęcia. Jest takie zdjęcie, takie ujęcie zrobił jak zomowiec, taka paraklatkowa, bo miał taki duży obiektyw. No to telewizji wypoczył sprzęt, nie miał wtedy takiego swojego sprzętu, ale pożyczali mu koledzy, więc piękne było to nie było piękne, to było okrutne to zdjęcie, ale chciał to pokazać dalej w świat, żeby to poszło. Taka kobieta ciężarna ucieka z drugim dzieckiem za rękę i tak pokazane klatka po klatce, jak ją zamowiec bije i ona się przewraca tam na ten bruk, na Starym Mieście. Takie, że no robił te zdjęcia, robiły niesamowite wrażenie. Im zależało na tych zdjęciach. Ale o co chodzi? Brata mojego mama jakoś wyciągnęła. No to było w ogóle po prostu koszmar. Przez księdzy, przez to, no jak się dało, wypuścili brata, ale z taką umową, że ma podpisać bilet w jedną stronę. Tak. Czego oczywiście nie zrobił. Mhm. On powiedział, że on tu jest jego miejsce na ziemi, bo wie, może pan jechać do Ameryki albo do Kanady, może pan wybrać. Więc oczywiście nie wybrał, no to, to powiedzieli, no to będziemy z panem inaczej rozmawiać. Moja mama umarła w styczniu, to był równy rok i mojej mamy brat stanął na wysokości zadania, tak jak obiecał mamie, że Daniela wyekspediuje na jakiś statek do pracy, bo już nie miał co powrotu do, w ogóle do telewizji, bo jakby przekroczył tam, byłby znowu zwinęli. Więc, no i tak pływał 9 lat później na Zatoce Perskiej, po prostu na tankowcu pod obcą banderą, tak. żeby rodzinę utrzymać swoją, pomagał braciom, pomagał dużo mnie, nie mogę powiedzieć. Ale dla tego chłopaka to był dramat, bo po prostu on był wyciągnięty z tego środowiska, on tym żył. Żył tym, jest niesamowitym patriotą, zresztą pisze nawet teraz książki. I dla niego to było takie wyrzucenie no, na siłę. No. Ta praca jakby uratowała go w sensie tym, że no, mój wujek bardzo go namawiał, mówi, Daniel, ty nigdzie tak nie zarobisz. A cóż, nie chodziło o pieniądze, chodziło o to, żeby go po prostu wypchnąć pod obcą panderę, jako tamtą załogę polską, żeby on już się tutaj dalej nie angażował, bo wujek wiedział, że czym no nasza taka rodzina właśnie jest. No mój stryj też był w celi śmierci przez 3 lata. Jeszcze z dawnych czasów, jak walczył za Polskę, to mówię, przy II wojnie światowej, więc taka rodzina trochę naprawdę patriotyczna, nie trochę, tylko tak. Bardzo patriotyczna. I mówił Daniel, wiesz, mam też miał wtedy dzieci, dwoje małych, mówi, musisz zapracować, no cóż, do pracy nie pójdziesz, zobacz, co jest w Polsce. No i tym jakoś go przekonał, no bardzo te listy były jego strasznie smutne, mam do tej pory zresztą, dzwonił do mnie często przez dnia radio, pytał się, jak jest przysłał mi zdjęcia. Do takiego chłopaka było to przeżycie, on zupełnie zmienił taki, no, niby widział świat, niby wyjechał, ale po listach to się czuło, że to no, że jest tam, no bo tak, musi tam tak, być. Tak. A proszę powiedzieć, potem wrócił do Polski? Tak. On tylko dzisiaj, dzisiaj jest w Polsce. Jest w Polsce i jak się władza jakoś tam się zmieniła, tak. To z powrotem wrócił do telewizji, nawet na to, można powiedzieć, swoje stanowisko. Mocno działał, mocno, teraz już jest dosłownie pół roku na emeryturze, ale no miał tam. Powiem panu redaktorowi, że no miał pod górę, bo dużo rzeczy wiedział, dużo wyciągał, takich no, jak on to mówi, że to czerwone pająki nas zżerają. Mm. To było takie jego określenie. No i to część ludzi bolało, że Daniel wrócił, no, że wie o co po niektórych. Oczywiście, że nie chodziło o to, żeby rozpowiadać. Nie, to nie tego typu jest człowiek, absolutnie. Tak, to wiedział, to... Mm-hmm. Nie ten droga, żeby to nie on był od jak on to mówi, nie ja jestem od wymierzenia kary, czy na kogoś naprowadzenia na drogę, albo ktoś jest dydle, albo nie, no, albo ktoś jest Polakiem, albo nie jest, tak jak teraz, no. Wie pan, no to są różni ludzie, to sobie jakoś tak układają w życiu, to są patriotyzm, tak. Inny, każdy inaczej go przez jakiś inny pryzmat widzi, no. Ale widzimy tutaj w tej pani opowieści, jak ta noc 13 grudnia, no i generalnie stan wojenny, tak. W jaki sposób napisał tę biografię pani brata, gdzie właściwie była ta strata, ponieważ on jakby nie mógł kontynuować swojej pracy, kariery, nie mógł robić tego, co lubił. I nie mógł być z najbliższymi. Skutkowało to tak długą rozłąką, czyli no, a wcześniej więzieniem. Także taka... Bardzo dziękuję za tą szczegółową opowieść. Jest to bardzo, powiedziałbym, no, piękna historia. Może smutna, ale no, smutna. Taka trudna, ale smutna, ale w jakiś sposób bardzo taka rzeczywiście pokazująca. Nie. Pokazująca, co się wtedy wydarzyło. To tak, co się wydarzyło, tak. Ale teraz, nie wiem, gdzie teraz ta młoda, teraz ta nasza młodzież by tak na klatę wzięła, przyjęła coś takiego. Myślę, że nie, że są już na tyle zdegenerowani tym całą elektroniką, tym wszystkim, tymi telefonami, tym siedzą. Nie, myślę, że we fajnych czasach się urodziłam i że przepraszam, to, że było, może nie było w sklepach, może później były kolejki, sama to odczułam, ale powiem panie redaktorze, że cieszę się, że byłam właśnie w tamtych czasach, żyłam, że to były zupełnie inne czasy dla nas. Może, mówię dla... Tak. Nie miało się tego, ale ludzie się spotykali, ludzie byli serdeczni. No, zawsze były jakieś tam szuje, to wiadomo, ale to naprawdę byli chorosi, bo był taki spontaniczny to wszystko było. I nawet samo to, jak przyleciał w nocy, to widziałam, że też sąsiadki syn tam coś tam kombinował. No, tego się nie mówiło, ale to widziałam. To też zasługałam z drugiej strony, bo można było galerykę odlecieć, że już Daniel jest, to wiadomo, że coś jest. Ona mówi, to coś, to też się domyślałam. No było to przeżycie niesamowite. To jak ktoś, mówię tak, prawda, namacalnie tego nie przeżył, nie zobaczył domu takiego, a zresztą jeszcze wrócę, to takie wizyty. Moja mama wasza mówiła, Karinko, nie układaj w szafach, bo oni tak przyjdą. No i tak było. Co 3 tygodnie było pierwsza, druga, zwalili z drzwi, trzeba było otworzyć rewizję, tylko nie wiem, czego oni szukali. No wiadomo, czego oni szukali. Tylko za nimi trzeba było chodzić, żeby oni coś nie podrzucili. O to chodziło. Tak. By później powiedzieli, że to jest właśnie to czy tamto. To się pilnowało, a nas było jeszcze, miałam jeszcze 2 braci, więc tamtego też starszego zginęli, ale puścili go po 3 tygodniach, no bo on nie był związany tak politycznie, bo faktycznie Daniel, no był tak bardzo politycznie związany do tego stopnia, że później z panem Olszewskim był zaprzyjaźniony i to wszystko działali razem. I to było takie fajne, bo później z tego się tak jakby wykaraskał, wrócił do tego kraju, no bo to mówię, są zawirowania, to jest jednak 10 lat. I wrócił i taki był właśnie happy, że to idzie w taką stronę. No ale no nie poszło zupełnie tak tą stronę. No, popatrzymy teraz, wiadomo, każdy ma różne spostrzeżenia, że ludzie są teraz tacy, jacy są, że to się tak nie może, tak się nie klei, jak się powinno kleić w naszym narodzie. I to jest też przykre. Tak patrzę z perspektywy czasu, że mając teraz pracę, mając no mają ludzie lepiej, no co tu dużo mówić, no mają lepiej, a są tacy obcy dla siebie. Tacy takie, nie wiem, człowiek się przewrócił 40 lat temu na ulicy, to od razu ludzie pomagali, a teraz leżał, bo zaraz powiedzą, albo pijany, albo po narkotykach. Nie ma empatii. Teraz tak, ja tak odczuwam, nie wiem, może się mylę. Tak, no ja też tak myślę, że w jakimś sensie obiektywnie oczywiście jest lepiej, natomiast to wszystko się strasznie skomplikowało i te relacje międzyludzkie i... Są inne. Inne i rzeczywiście to nie znaczy, że tęsknimy do tamtych lat, bo one były okropne. Nie. Ale nie, były jakoś tam bardziej oczywiste, prostsze, to znaczy w takiej... Ludzie byli życzliwsi dla siebie, po prostu tak. Właśnie było tak razem to... każdy wierzył w te lepsze jutro i tak, a później wiadomo, ludzie tam na górze zrobili to, co zrobili, więc już wtedy zaczęli ludzi dzielić i to się działo tak pomalutkimi kroczkami. Zrobili to, co zrobili, no, co mamy teraz. Że nawet przy no, słucham państwa tutaj i moją ukochaną stację i słyszę w państwa wiadomościach, że kibice, prawda, poszli tam pobić, że tak, tak oddycham od tematu, polecieli do piłkarzy. No, kiedyś tego nie było. No, mieli prawo przegrać. No, Boże, to jest tylko sport. Tak. To jest przykre, po prostu. To jest takie troszeczkę już wypaczenie. Czy jak jest dobrze, to ma być dobrze, to wtedy oni są dobrze, to wtedy im się klaszcze. No, właśnie o to chodzi. A tak nie powinno być. Powinno się właśnie podbudować, no przegraliście, no trudno. Mm. Nie zawsze w życiu jest pod górę. Nie zawsze w życiu jest posłane, mówię tak na kolorowo i tak dalej, bo mówię, bo miałam po przykładzie, to takim jednym przykładzie, takim, że naprawdę no, mogę książkę napisać i pewnie byłaby dobrze czytana. Bardzo dziękuję pani za tą opowieść, bardzo interesującą i mam nadzieję, że będzie lepiej, że po nowym roku będzie nam wszystkim lepiej. Ja tylko marzę, żeby ludzie nie chorowali, żeby te święta faktycznie mieli weselsze, żeby ich zbliżyły rodziny, żeby tak pomyśleli o siebie, o sobie tak właśnie cieplej, bo tak zapominają właśnie, że ktoś jest tam starszy i tak dalej. Ja bym dała, żeby moja mama żyła, czy tata. Tak patrzę, niektórzy narzekają, a muszę pojechać do mamy, a muszę pojechać do taty. No, tam się łezka wokół kręci. Mówię, kurczę, no nie mam, no niestety. A to tak jest po prostu, no życie. Bardzo dziękuję i proszę pozdrowić pana Daniela od nas. Pozdrowię. I podziękować mu za jego dzielność i za to, co robił dla Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za rozmowę i miłego wieczoru, że no dnia, przepraszam, bo to już jest pierwszy. Bo to już jest dzień, tak. Dziękuję tak, bardzo. Dzień. Dobranoc. Knock, knock, knock.